ndenge mo bona bolingo ekota solo na motema na lela mokili chéri Flora ngai mawa anga na dango yo chéri Flora bolingo na yo. Thank you.